Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 marca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rozmowach premiera Morawieckiego w Brukseli, potwierdzeniu przez śledczych tożsamości wszystkich ofiar śmiertelnych niedzielnej eksplozji w Poznaniu i kolejnych zatrzymaniach po sobotnich burdach na stadionie w Gliwicach. Polska liczy na zbliżenie stanowisk z Komisją Europejską w sprawie reform sądownictwa. Komisja odpowiada, że dialog trwa. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś na ten temat w Brukseli z przewodniczącym Komisji Jean-Claude'em Junckerem. Bruksela uważa, że reformy są zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Warszawa odpiera zarzuty i mówi, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Beata Płomecka. Spotkanie polskiego premiera z szefem komisji trwało ponad półtorej godziny. Mateusz Morawiecki tak mówił o rozmowach. Były bardzo budujące, bardzo obiecujące. Mam nadzieję, że gdzieś w bliższej lub dalszej przyszłości nasze stanowiska ulegną jeszcze dalszemu zbliżeniu, żeby porozumieć. Premier przekazał szefowi komisji Białą Księgę Reformy Sądownictwa, w której mowa jest o tym, że zastrzeżenia Brukseli dotyczące reform są bezpodstawne. To są polskie argumenty, które dotyczą zasadności, konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Tak mówił po rozmowach rzecznik komisji Margarity Skinas. Uważnie teraz przeanalizujemy Białą Księgę. Dialog jest kontynuowany. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma przesłać do Brukseli oficjalną odpowiedź na rekomendacje z grudnia, kiedy komisja uruchomiła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Od spotkania w Departamencie Stanu rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W jej programie są także rozmowy w Białym Domu i w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Pierwszym rozmówcą ministra Szczerskiego w Waszyngtonie będzie asystent sekretarza stanu do spraw Europy Wes Mitchell. Potwierdziła to dziennikowi Washington Post rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. To właśnie Mitchell prowadził z polskimi władzami rozmowy na temat nowelizacji ustawy o IPN. Szef gabinetu prezydenta nie wyklucza, że temat ten znów zostanie poruszony. Strona amerykańska ma wobec tej ustawy krytyczny stosunek, ale na tym polegają też rozmowy właśnie dyplomatyczne i przyjaźń i partnerstwo, jakie jest między państwami, że także tematy trudne rozmawiać w sposób spokojny nie powodują napięć w relacjach między krajami. One są po prostu tematem rozmów. Szef gabinetu prezydenta odbędzie także spotkania w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA i wystąpi na konferencji poświęconej inicjatywie Trójmorza, organizowanej przez Fundację Heritage. Później Krzysztof Szczerski uda się do Nowego Jorku na rozmowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będą one dotyczyć przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa Rady Bezpieczeństwa i wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w ONZ w maju tego roku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wyniki sekcji zwłok czterech ofiar katastrofy w Poznaniu potwierdzają, że ich śmierć nastąpiła bez udziału osób trzecich, informuje prokuratura. Obrażenia stwierdzone na pierwszym badanym w poniedziałek ciele wskazują, że ta osoba została zamordowana. W niedzielę rano zawaliła się prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu część kamienicy na poznańskim Dębcu. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób, 21 osób zostało rannych. Śledczy potwierdzili tożsamość wszystkich ofiar śmiertelnych. Wczoraj śledczy potwierdzili, że wybuch w kamienicy mógł być spowodowany celowo, by zatrzeć ślady innego przestępstwa. Kolejni zatrzymani po sobotnich burdach na stadionie w Gliwicach. W sumie przed śledczymi stanęło już 20 osób. Wśród zatrzymanych jest 5 Gliwiczan i Zabrzanin. Wszyscy to mężczyźni wieku od 28 do 34 lat. Specjalna grupa policjantów wciąż przegląda monitoringi i zabezpiecza dowody przeciwko chuliganom. Pseudokibice trafiają do prokuratury, gdzie przedstawiane im są zarzuty przestępstw przeciwko ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności policjantów, a niektórym także czynnej napaści na mundurowych. 2 pseudokibiców już trafiło do więzienia w związku z innymi przestępstwami. Przypomnijmy, że podczas sobotniego meczu pseudokibice przerwali ogrodzenie, czym doprowadzili do przerwania meczu. To była relacja Łukasza Kałuży z Polskiego Radia Katowice. Dodajmy, że do tej pory wszyscy przesłuchiwani w prokuraturze otrzymali stadionowe zakazy i musieli wpłacić poręczenia majątkowe. I jeszcze wiadomość dla przyszłych aktorów. Ci, którzy chcą się uczyć aktorstwa w szkole filmowej w Łodzi, powinni zarezerwować sobie czas wolny w przyszły weekend. W tych dniach uczelnia organizuje dni otwarte na wydziale aktorskim. Będą konsultacje z wiersza, prozy, impostacji, czyli techniki oddychania i wymowy. Zaplanowano także pokazy egzaminów studentów wydziału. Uczelnia czeka na zgłoszenia do udziału w dniach otwartych pod adresem aktor@filmschool.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. Czwartkowa tonacja trójki, 8 dzień marca. I pomyślałem sobie, że sięgnę dzisiaj po muzykę, którą radio, polskie radio grało dokładnie 50 lat temu. No tak mniej więcej, bo ta piosenka to jest koniec 67, ale też i początek 68 roku i nie pamiętam, kiedy dotarła do polskiego radia, no ale ja wtedy, w tamtych czasach znałem piosenki tylko z radia. Nie słuchało się wtedy jeszcze, znaczy ja nie słuchałem wtedy jeszcze ani listy przebojów Radia Luksemburg, ani tym bardziej American Top 40. I właściwie trójka oraz jedynka były jedynymi dostarczycielami nowych nagrań. 1968 rok. Czesław Niemen, klęcząc przed tobą z płyty Sukces, rok 1968. Pomyślałem, że oprę się dzisiaj o listę przebojów Studia Rytm, ale w marcu 1968 roku jeszcze jej nie było na antenie, urodziła się pół roku później. No ale pamiętam doskonale tamte czasy i pamiętam, że radio grało takie piosenki. Hello, I love you once. love you left me jumping your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, left me jumping your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Doors, Hello, I Love You. W 1968 roku Czerwone Gitary wydały swój trzeci album, po prostu Trójka. I kiedy teraz po latach patrzę na zestaw, to właściwie to był trzeci zestaw największych przebojów Czerwonych Gitar. Moda i Miłość, Takie Ładne Oczy, My z XX wieku, W moich myślach Consuelo. Jeśli tego chcesz, Ballada pasterska, Dozwolona dla 18, Kwiaty we włosach, Chciałbym to widzieć, gdy kiedyś znów. Kiedyś znów zawołam cię, zawołam cię z daleka. Odpowie mi gasnący dzień, że dawno już nie czekasz. Gdy w oczach twych ogniki gwiazd będę chciał zobaczyć. Przypomnij mi przelotny wiatr, że inny już w nie patrzy. Któryś list zatrzymaj, by nie wysłać go na próżno. O wszystkim znów zapomnisz i powrócisz. Że się zawiesiłem, tak, bo tam dalej jeszcze były Jedno jest życie, Nie licz dni, a w reedycji także Anna Maria, Wróćmy na jeziora, Biały krzyż i Deszcz jesienny. Zwyczajna płyta, zestaw największych przebojów, czerwone gitary, 68 rok. Z listów widzę, że wróciły wspomnienia, pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, to wprawdzie autobiografia 82, ale tak naprawdę 60 lata to był szał pocztówek. No i rzeczywiście też kupowałem te pocztówki dźwiękowe. Niestety przepadły gdzieś, może lepiej. To teraz takie dwie przypomnę. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind, her kisses told me I had no love in arms to cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from

nowego. Co uczynić z tobą i ze mną, gdy nadchodzi kocim krokiem ciepła ciemność, kiedy nie jest nam bliżej po ciemku do siebie. Jak cię miły zatrzymać, już nie wiem. Cóż ci powiem, kochany, nowego? Cóż ci dam, czego innym nie mieli? Cóż ci powiem, kochany, nowego? Cóż ci dam? W tamtych latach, w latach 60. tak było na festiwalu polskiej piosenki w Opolu, że każdy utwór śpiewało dwójka wykonawców, o tak to powiedzmy. Maryla Rodowicz, Jak cię miły zatrzymać, a drugą wersję tej piosenki śpiewała w Opolu Teresa Tutinas. No a potem, a wrócimy jeszcze do tego tematu, a potem Skaldowie, Uciekaj, uciekaj. Dziś na blogu napiszę, jak w latach 60. Pisałem nazwę tego następnego zespołu. Thing that you do, I said, oh, why? You better stop the thing that you're doing. I said, oh, watch out, I ain't lying. Yeah, I ain't gonna take none of y'all fooling around. Ain't gonna take none of y'all. Wielkie mimycy je napisać Creedence Clearwater Revival. Zawsze można było napisać po prostu CCR. Tadeusz Woźniak. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej, ha. Przez lasy zielone, tak zawołam do niej. Hej, Hanno, hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej lwę. Zanieś moje słowa aż do Różemberku, spytaj, czy mnie chowa w pamięci kuferku. Dziewczyna ma, hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wieje w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie, już tam moja panna siada w cztery konie. Nieruchome rzeki, ja do ciebie wołam. Hej, Hanno, hej, Hanno, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wieje w siwej mgle. Tadeusz Woźniak. Tak, dzisiaj pocztówki dźwiękowe, a na dodatek idziemy na rekord, bo to już będzie 11 i 12 utwór w dzisiejszej audycji. Kolejne dwie pocztówki. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now. Show you how my love. Talk in a could take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? Cliff Richard, All My Love, a wcześniej The Bee Gees i piosenka zatytułowana Words. Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Piotr Janczerski, założyciel zespołu No To Co. W 1968 roku na festiwalu w Opolu śpiewał tę piosenkę. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Idę, wrócę. O nic nie pytaj dziś, przyjdę, nie zasmucę, powiem, po co musiał iść. Wszystko jej powiem. Żołnierz zarzuci broń na ramię, wróci do resztę, to powiem. Szos wiedzą pól złocony, krętą ścieżką poprzez nas. Potem kwiat, czerwony.